إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كولانتي ونكسن لغيستيال ميل والبو أدنك مقشان كسو دوادة برنامج كهدو حوري سيادة أو هبين والبا هدهن أو كلاتك مقشان ورباهنت إسلاميك الفرقان عاونا قد بدأتكم مقلي دونتان وحاكمدا دولة حسن شيق أو حلق قادس كسميسي taliyaal ciidan oo qaabilsanaa gobolka Shabeellaha Hoose waa maxay ujeedada xilalka looga qaaday maxayse kala yihiin taliyaashan barnaamijka ayaan idinku soo gudbin doonaa faahfaahin umurtan ku saabsan caawa sidoo kale dhuuxa wareysiyada dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan sarkaal ka mid ah ciidamada BSTA oo lagu weeraray magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda sarkaalkaas ayaa ka mid ah qodobada idin ku dhageysan doontaan barnaamijka. Gobollada dhexe waxaa ka taagan xiisado kadib markii maamul looga dhawaaqay magaalada Cadaado shirkii ka soconayay qolyaha suufida ee ku olaga ah Itoobiyaanka kuna sugan dhuusamareeb waxay sheeganayaan inay iyagu madaxweyne ka yihiin Galgaduud iyo Mudug. Sidoo kale Cabdikariin Guuleed oo shalay la doortay waxa uu sheegayaa inuu isagu yahay madaxweyne sax ah Cabdiweli Gaas ayaa diidan labaduba haddaba yaa ka dambeeya xaaladahan murugsan ee ka taagan qaybo ka mid ah gobollada dhexe ee Soomaaliya waxaan idiin soo gudbin doonaa waraysi arrimahaasi ku aadan oo aynu la yeelanay Dr. Xanafi Cabdi Sheekh Aadan iyadoo sidoo kale aad maqli doontaan qaybaha bulshada oo ka hadlay aragtidooda ku aadan maamulka shalay looga dhawaaqay magaalada Cadaado. Dhegeystayaal, inta uu socdo barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaad ku dhegaysan doontaan odayaasha dhaqanka ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo si diiran ugu faraxsan dabka ciidamada shisheeyaha uu Allaah Cazza wa Jalla gaarsiiyey xilli shisheeyuhu rucbi fara badan uu ku dhacay bishan barakaysan ee Ramadaan. Waxaad maqli doontaan waraysi umurahaasi ku saabsan. Inta uu socdo barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan sarkaal ka mid aha dowladda Xasan Sheekh kana howlgalayay wasaaradda gaashaandhigga oo isku dhiibay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Waraysi aynu ka qaadnay sarkaalka ayaad ku maqli doontaan dhuuxa waraysiyada. Waxaa kaloo qodobadiisa ka mid a weerar ka dhacay kaniisad ku taalla waddanka Nigeria. Wararkii ugu dambeeyey ee dhacdadaas ayaad sidoo kale kula socon doontaan barnaamijka. Xagga farsamada waxaa hagaya xareed. Marka la waxaanu idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada. Waa hagaad dhegeystayaal, mar kale waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Aynu ku bilowna ee sarkaal ka mid ahaa dowladda Xasan Sheekh kana howlgalayay wasaaradda gaashaandhigga oo hadda xarun u ah ciidamada shisheeyaha ayaa waxa uu isku dhiibay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Sarkaalkan oo aynu wareysanay ayaa waxa uu ku bilaabayaa magaciisa. Magacaygu waxa la yidhaahaa Degle Maxamed Fiilcal. Waa gartay. Waxaana ka soo tagay gaashaandhigga. Wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho. Naam. Maxaad ahayd? Degle waxa uu dadka Soomaaliyeed ahay Koof Group. Maxaad uga soo tagtay? Waxaan uga soo tagay dhaqan xumo. Maxaa ka mid a? waxaa ka mid ah wasaaradda gaashaandhigood aragto inta laagta aad aragtay meel kaniisada ay ku taalla wax walba ay ku yaalaan masaajid lagu dukulaa taa male. Waa gartay. Diilaan baa usoo tegay marka ma garatay. Kaniisada ayaa ka dhisay meesha. Ayagaa ka dhistay. Ayaga ayaad ula jeedaa. Afrika iyo iyo boqoladeeda yaraa wadanka xaqudinayo Soomaaliya ma xaqudo dowladda ma xaqudo ma garataa adi. Marka adiga halkee baad iska soo dhiibtay, halkee baad timid? Waxaan iska dhiibay balaamiin meel yaraa walweyn aan soo naheeda ma garatay. Yaad u tagtay? Waxaan u tagay Al-Shabaab, gaari halkaas Shabaab ninka mid ah. Waa gartay. Kadibna kadibna waa ayagaan fayl wareegay waa soo wareegay waa liis wareegay si sharaf leh liis wareegay maanta munaasabada ayaan fadhiyaa halkaan marti sharaf aan ku fadhiyaa magarad wixii aad ka filanaysay iyo marka timid iyo ma islahaadeen maxaad ku fasiri kartaa markii hore aniga waxaan maleynayaa ninka asiga aan la soo xariirayo inay madax laga goynayo oo silfoon la idigaa ayaan moodayay markii dalmaan soo dhaweyn wanaagsan oo walaaltinimo leh oo diin aan ku soo dhawaado magarad waa gartay maxay ku sheegeen marka waxay ii sheegeen diinta waxay qabtay islaamka iyo dadka walaalaha meesha ku godoosan inay ayaga ay soo raacaan sidoo kale aan aniguna aan macnaha aan wargelin waa tahay meesha aad ka timid ee wasaaradda gaashaandhigga dabcan waxaa ka taliya oo jooga ciidamada shisheeyaha adiga maxaad qaabilsaneyd marka wasaaradda aad joogto oo kale shaqadaadu maxay ahayd taliya koox baan ahay imise ciidan ayay noqonayaan taliya koox marka la yiraahdo 33 dabcan muddo fara badan ayaad arkaysay dhaqan xumada iyo waxyaabaha ka jira meesha marka maxaa waqtigan bisha ramadaan kugu dhaliyey inaad go'aankaas qaadato inaad go'aankaas qaadato waxay igu dhaliyey dadku islaamnimada waxa laska sheegay ma aan garatay waa gartay marka meesha wax ka soomar ma jiro wax ka nacsaad ka dukanaya ma jiro naaga dirbaan garacaya ayaa soonkan imaanaya marka waxaan isniyeystay inaan islaamkaas aga tago oon meesha isaga taga ayaa niis oo maxay yihiin haweenkaasi ma kuwa shisheeyaha mise kuwa dowladdu ay wadat waa kuwa soomaali sheeganaya oo fanaaniin waa la dhahayo oo soonkan aad aragtay muusig garacayo qaadanaya imaanaya waa gartay marka waxaan niyadsay inaan wejigeeda ka qabsado oo islaamkaas aga gala islaamka wuxuu igu sameynaya igu sameeya ama hay qalo ama hay daaya ayaan biima ayaa kusoo galay markii aad ma garad waa gartay haddana weji wanaagsan baa kala kulmiya wixii aan filinaya kala ma kulmiya weji fiican baa kala kulmiya magarad mushaaraadka ka waran saad u qaadanayseen 3 bilood ama 2 bilood ayaan billi helayaa 100 la siinaya magarad waa gartay marka marmarna wax oo waxa bixinaya ajnabi a bixinaya ldahay oo 200 oo itixaana ayadan oo aa socon jiray oo marmar imaan jiray waa gartay marka mushaaraad meesha kama arkinay waa noocaas xaaladeeda dhaqdhaqaaqaaga ka waran see buu ahaa markaas inta baxdo oo b l aad raacdo ma awoodi karta in qaraabadii aad soo salaanto dhaqdhaqaaqaaga ka waran xaafad maana ubixi jirin heegan ba janta barjanta waxa la yihaha heegan baa ku jirtay maanaan lihi jiray sembir magarad maxaa laga wadaa janta barjanta macnaha xerada lagama bixi kara heegan waa al-shabaab baa soo gelaya haddii laga baxa macnaha noocaas ma ahe garta maxaad dareemaysa markii aad joogtay meesha gaar ahaan marka aanu ka nimaadno caqabadaha aad usoo baxday anshaxdarada iyo waxyaabaha lamidka meesha ka jira iyo diin la-aanta iyo waxyaabaha kale ee aad dareemaysay moral ahaan ama niyad ahaan maxay ahaayeen niyo waxaan macnaha moral ahaan moralkayga waa jabnay moral oo hadda aan dareemo niyadda ay furanmaysa jiri ma garatay waa gartay anigoo meesha ku cadilin oo waxba ku haysanin oo diini waxaan ku hay aan jirin haddana aan nolol ku haysanin haddana binaanka markaa ba haddana shabaab kacasan jiri ma garatay macnaha waa qoriga xerada lagaga caraynaya ma garataade waa gartay gaashaandhiga qori lagalama baxsiisaba waxay ka baqayaan inaad la goosato ha inaad la goosato macnaha la adida lagaa baqaya gaashaandhigi markaa qori kala goosanaysad waa inaad siliga ka boodid maxaa waaye banaanka dadka qoriya la wareega maa waa gartay haddii adigoo faramaran lagu dirana wadooyinka ayaa sawir baa lagu rijiyo shabaab baa ka baqaysa oo nin oo waxa tahay gaalada la shaqaynaya waa gartay marka muraal xumaa ku joogni saaxib meesha wax muraalan ku hayna ma jirto hadda ka waran wax qoriyo aad la soo baxsatay ma jiraan ha qori aa kaan keensaday oo islaamka gacanta u gelsa ma garatay adiga yaa taliye kuu ahaa taliyaha kaasii sarey ma noo sheegi kartaa ha sanka la dhaha sanka muxuu qaabilsan yahay taliye ururka waxuu ahay gaashaandhiga sanka la yidhaha isaga hadda ma joogaa haa waa joogaa taliye horinkana waxaa la yidhaha xasan dheere waqti intee la-eg ayaad ku jirtay ciidamadan dowladda waxaan ahay gaashaandhiga 4 bilood ayaan joogay ma garatay ka horna ka horna waxaan ka soo baxay 3 bilood oo macnaha turkiya ayaan xidiga kusoo qaatay ka horna waxaa ku jiray jasiiri ma garatay oo turkiga miyaa lagu waday haa yaa idin tababaraya marka turkiga lagu geeyey waa turkiyana tababaraya maxay idiin sheegayeen tusaale ahaan ciidanka marka jir ahaan loo tababarayo taliyaashana way u qudbeeyaan waxna waa loo sheegaa maxay idiin sheegayeen habka ciidamada waa loo hogaamin lahay iyo habka dirishidaha wax looga galay iyo wax noocaas ama nala barbaraya calaa kulahaas ma jirtay waxooda shaqeyn toosa idin dhex martay adinka iyo ciidamada shisheeyaha maadaama wasaaradda gaashaandhigga aad joogtay xataa waa shaqeyn maxay taa hooy aaba ayaa ku abeertay waa shaqeynta kale idinka dhexeynaysa xataa maxaa kugu yaab badnaa marka arrimahaas laga hadlayo waxay igu yaab badnaay maalinkii saddex habeen waxa u taagnaaya nin turkiya oo madaxweynaha naagtiisa wata aan salaan ugu taagnaayo u baahnaay eermoor ku taagnaay oo yaa kugu qasbay waxay ugu qasbay taliyaha xoogga ninka la yidhaha ina qarsha ninkaasa loo taagnaado loo taagnaa saddex habeen saddex maalmood baan u taagnay salaan taliya ku salaan dab ayaan u taagnay ma garatay ciidamadaasaa marka igu yaab badneed ciidamada shisheeye xaggooda marka la eego naaga Soomaaliya ayaa silka ka soo galay lama hadli kartid askariga aamusan walaalaha daatiraan sargaalka birmo koob aanu ku imaanay ku garacay lagu xiriyaa naaga silka ka soo booday oo aad la heshiin hor laga xiray arkay oo sargaalka ciidanka ugu sareeya Soomaaliya dil ugu sheego oo adiga u dacwadeeyo naaga nooc asaajiraa tiray waa la dareen tahay dimuqraadi waa nin badan guursan karaa lagu leeyahay seebo nin u guursan karaa nin kale dimuqraadi waa lumay dimuqraadi dawladda dimuqraadi waa waa gartay marka niyo aanay waxyaalo aad iyo aad u yaab badan baa meesha ka arkinayo kaasina wuxuu ahaa sarkaal ka mid ahaa dawladda oo isku dhiibay xarakada mujaahidiinta al shabaab taliska ciidamada dawladda xasan sheekh ayaa xilka qaadis ku sameeyay laba taliye oo ka howlgalayay gobolka shabeelaha hoose saraakiishan ayaa waxaa lagu eedeenayaa inay ciidamadoodu ku hayn kari waayeen gobolka shabeelaha hoose kadib markii ay ka firxadeen taliyaha guutada shanaad ee ah ninka koobaad ee xilka qaadista lagu sameeyey ayaa lagu magacaabaa xasan faqash waxa uu haystay afgooye ilaa awdheegle mubaarak muuri iyo laanta buuro taliyaha labaad oo lagu magacaabo cabdinuur waxaa isna hoos imaanayay ciidamadii ka howlgalayay warmaxan tixsiile iyagoo qaybo ka mid ah awdheeglena ku sugnaa taliyaashan ayaa lagu tilmaamay inay ku fashilmeen in ciidamada ay ku hakiyaan deegaano fara badan oo ay ka soo baxeen laakiin taliyaasha ayaa ku andacooday in ciidamadii shisheeye ee dabaabaadka watay ay soo carareen iyagana aanay munaasab u ahayn inay naftooda halligaan oo ay goobta ku sugnaadaan laakiin looma garaabin ee shaqada ayaa laga eryay ilaa iyo haddana ma jiro taliyo u bareeray xilkaasi inuu qabto dowladda xasan sheekhna waxay baadigoob ugu jirtaa rag taliyaal ah oo xilalkaasi ay u magacowdo xasan faqash ayaa waxa uu ahaa taliyaha guutada shanaad halka cabdinuurna uu ahaa taliyaha guutada labaad magaalada muqdisho waxaa maanta lagu weeraray sarkaal ka mid ahaa saraakiisha b s ta ee degmada xamarweyne sarkaalkan ayaa isagoo gaarigiisa saaran waxaa lala helay qarax waxaana lagu warramayaa in dhaawac culusa uu gaaray iyadoo caawa ah lagu dabiibayo mid ka mid a cusbitaalada ah dowladda waxaa lagu magacaabaa cabdulcasiis cabduqaadir manajer wax war ah oo dawladdu ay ka tiri weerarka lagu dhaawacay ninkan waxaa inagu soo maqan waraysiyo iyo warar ku aadan xaaladaha cakirnaanta ah ee ka jira qaybo ka mid ah gobollada dhexe markii halkaasi shisheeyaha ay ka aasaaseen maamullo lijisku ah oo iska soo horjeeda hase ahaate ee oqdayaasha dhaqanka ee shabeellaha dhexe ayaa waxa ay si diiran u soo dhoweynayaan uguna faraxsan yihiin shisheeyaha uu allaah gaarsiiyey bishan barakaysan ee ramadaan waxaana la soo xiriiray nabadoon macalin maxamed macalim xasan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa dhownahay waana mahadana mudan odeer waxaan ku sheegaynaa anoo ku hadlaaya magaca muqabada gobolka shabeellaha dhexe waxaan rabnaa marka inaan ka hadalno qadiyada ku saabsan cadowga ilaahay maanta guddoomada ku timid iyo nasriga alle oo yimid inaan farxaddaas muslimiinta la wadaagno qorshayna waa sidaas waxaan leenahay marka ilaahay sideedaba muslimiinta inay jihaadaan asaa ku adoomaystay dadka muslimiinta ah oo gaarada lala jihaatamo gaaraduna waa cadow islaam waa cadow ilaahay khaasatan bisha ramadaanka masal male iyadu waa bishi jihaadka loogu talagalay sidaas darteed hadday mujaahidiintu dagaalameen oy sabreen wuushaan ilaahay imataar muslimiinta uu ku farxageliyey ayaa ka dhalato ah gaala inay jabtay farxaddaas marka jabka ay jabtay ayaan ku faraxsannahay waxa muslimiinta anagu farxoodaana la wadaagaynaa wuushaasana waxaan rabnaa inaan muslimiinta meel kasoo joogto u gaarsiina saasaan diyaar u nahay waa tahay haddaad tihiin ee reer shabeellaha dhexe adinkana ciidamada shisheeyaha ee qeyb ayay ka joogaan gobolka maadaama shabeellaha hoose haatan ay ka baxeen meelo badan waa maxay qorshihiin ama dareenkiina dareenkaynu waa dareenka muslimiinta guud ahaan say qabaan qorsho kalena waa jiraa oon isleenahay wuushiyaa soo dhawaatay waxgaradka dadka mataqaanaa shacabka muslimiinta oo cadowga ilaahay dareemay inay cadow yihiin u dareemeen waxaa ka go-an inay mujaahidiinta garabkooda ahaadaan si gaa qaybta yaroo meesha ku arka loo gudoomiye sidii leego kale iyo wax ka xumaysilahayaan kuwa shabeellaha dhexe jooga oo cadowga ilaahay ah kuwa murtadiinta oo muslimiin asalkooda muslima laakiin gaaladaas ku gaaloobaan waxaan leenaha kasoo laabta tawxiidku waa furan yahay iyo idinkoo taa idiina ka imaada cadowgaas waa loo tashaday in la gooyaana diyaar loo yahay ha ku gooyminood ilaahay uusan idin naari naara ku dhimanine kasoo laabteen muslimiintiina u imaadaan dhihi lahay ma garad. gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya qaybo ka mid ah waxaa ka taagan xiisado kadib markii Itoobiyaanku ay ka sameeyeen maamulo iska soo horjeeda waa siyaasadda qaybi oo xukun shalay cadaado waxaa looga dhawaaqay madaxweyne waana waxyaabaha la yaabka leh ee Soomaaliya lagu arkayo madaxweyne degmo looga dhawaaqayo. Dr. Xanafi Cabdishiiq Aadan ayaan weydiinay waxa uu ka oranayo ka aqoonyahan ahaan shirka halkaasi ka dhacay ee madaxweynaha lagu doortay gaar ahaan Cabdikariin Xuseen Guuleed. kulli waxa meesha ka dhacay aniga shaqsiyan aragtideedu waxa weeye wax ay Itoobiya iyo Gaala ay wataan weeye. Cabdikariin hadda waa wada naqaanaa, waa nin mustaxiil ku dhashay, aabihiisna mustaxiil xaaladii ku dileen, waa marka nin camiil oo Itoobiyaanka u shaqeeya weeye. wax la qari karo iyo wax la waxeena maaha, dadku waa shaqaana Soomaalidu qof qof baa la isku yaqaanaa. marka wax weyn soo zaidina ma laha, waa camiil kale oo Itoobiyaanka raranayso. laakiin waxaa nasiib darro ahaa qof hore loo rartay oo fashilmay oo aad iyo aad u liita karti xumadiisa iyo wuxuu soo qabtay la ogaaday in maanta la yiraahdo haddana meel kale loo rabaya wax kale loo diiday. anigu waxaan u qaadanayaa in ay tahay in dadkiisa ee lagu gumaado oo kilinkaasna lagu sii xiro oo kilinkaas laxa lagu sii daro, saas bay Itoobiyaanku meesha u keensadeen. waxaana waa ruwaayad la dhigaa mooyaane waxa cadaalada ka socda iyo waxa Soomaali ka socda iyo waxa Baydhabo ka socda iyo waxa Jubbooyinka ka socda oo Kismaayo Axmedow amxaarka lagu keenay meesha. iyo anigu shaqsiyan waxaan aaminsanahay kuna qanacsanahay qof kastoo Soomaali wax garab uu ku qanacsan yahay waxa amxaare ay wadato oo amxaare u shaqeeyaan oo jawaasiis amxaare ay yihiin. marka wax ka soo baxayay wax soo ziyaada ma laha, karti xumadiisa waa la arkay. midda mid ka weyn baa wasiirka ugu muhiimsanaa laga dhigay, waxna waa ka keeni waayey amni baa loo dhiibay, waxa waa kala celi waayey, arrimo gudaha loo dhiibay waa ka sii daray. marka waa in iska faashila, haddana maxaarada rabto inay rarato oo ku shaqaysato mooyaan wax soo kordha ma laha. waxaase nasiib darro ah dee wax kastoo meel laga dhisaa oo gaalada si ay dhistaa fashilkooda waa iska waaqo kastaa ujeedo, iyadoo cidkaas ujeedad ka muuqato oo laleeya dhuusmareeda ma imaan kartaa, ma idin aqoonsanin, waxaa tiir ma jirto gaalkacena Puntland ay ka leedahay ma aqoonsanin, waxay yihiin ma jiraan mana imaan karaan, ayaa ruwaayad la jiraya. waxaa leeyahay beesha caalamka dhan baa aqoonsatay, waa la ictiraafi, waa saan. waxaas waa uuhaam, uuhaamna uma duuma dhaqi karo. dadkan waa dad khasunaas ah, waa dad diintoodii ka tagay, waa dad shaqsiyadoodu dhumiyey, waa dad islaami hooyaadnimo sheega jiray, kusoo qaraabo jiray oo meelaha wax kaga cuncuni jiray, haddana maanta adilo noqdo daliiliin noqday oo diintooda intay ka dhaqaaqeen inay gaal u shaqeeyaan shaqo ka dhigtay. marka wax naxuro soo baxa ma laha, waa iska shimbiri oo heesa. cadaalada haddaysan duusamareebna tegi karin, gaalkacana ay tegi karin, hadda meesha la gelaa ayaa laga rabaa. laakiin waxaa xusid mudan tan aad ka dhawaajisay Nicholas Kay uu leeyahay, waan soo dhaweynaynaa Itoobiya. xitaa Maxamed Cabdi Afe Igaad waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan iyadoo afka Igaad la isticmaalayo, iyadoo aan ognahay in Itoobiya ay wadatay Axmed Cabdisalaam suufiyada dhuusamareeb ku sugan iyadu ay wadato. marka maxay tahay laba aflayntan iyo hawshan ka socota gobollada dhexe? bismillaahi raxmaan raxiim. kulli anigu aragtida shaqsiya waxay ila muuqataa waxa dhan oo meesha tagay kulli Itoobiyaan wada shaqeynaan, ama amni sala ha noqdaano, ama canuga ayna shaqiley ha noqda, ama kana noqdo, waxa dhan bay Itoobiya loo shaqeynaya. marba mir bay fuulaysaa, marka kan baa lagu meel gaarayaa, kanna meelka lagu hayaa oo xaggaas sabab u fadhiyaa, kanna waa lagu sii meel gaarayaa. laakiin ujeedadu waxay tahay waxa loo shaqeynaya oo hawsha loo qabanayo dabadhilifka loo yahay waa ninkii dilay aabihiis ee ku dila meesha la mustaxiil ayuu maantana u shaqeynayaa, dadkiisa lagu horgumaadayaa, halkaas waxaa loo geysay waxay tahay inuu kilinka lixaad ka noqdo mooyaane. gaaladu hoostay ka wada xiriiraan way og yihiin siyaasadda Soomaaliya Itoobiya baa looga dambeeyaa. horey bay ugu khudbeeyeen Kismaayo ka khudbeeyeen meel anaga aana maamul goboleed ka dhisin ma jirtay leeyihiin, haddana ayaa ka dhisay, ayaana ciidankooda geystay, ayaana xuug ku hayo. ninkaani ay Guuleedna compromise baa lala galay, ma noo shaqeynaysa, waa idiin shaqeyna, waxa doonta idiin sameynaya. laakiin waxyaabahaas ma aha waxyaabaha banaanka lasoo dhigee, waa waxyaabaha hoosta loo wada hadlo. marka beesha caalamka iyo nasarcaadkani waxaanayo dadka wax magaradka ah lama qashinayaa, laakiin wax ka jira ma laha. waxaa meesha joogo dhanba ama suufiyada ha noqdo, mushrikiinta ama kuwa meesha la geeyna ha noqdo, dhamaantood waa cameeliin Itoobiya u shaqeynaya oo dulleysan weeye. Itoobiya maxay doonaysaa marka? Itoobiya waxay doonaysaa si tartiib tartiib ah dhulka Soomaalida inay ku liqdo, oo si gaar ah waxay xoog u siinaysaa inta xuduudda la leh. Hadda dadka Soomaalida waxay ku baadiyeynaysaa laba baar iyo dhulkaasi ku baadiyeynaysay, waa dadkii ka dhasheen ka soo jeedeen waaye. Dadkaas marka waxaa la in si fiican ta loo dilciyo, si tartiib tartiib dadka loo liqaa la rabaa, sida loo liqay kuwii horaato kaleeto oo ay Kenya u liqday inay waddanka gumaysi ku faafisay rabtaa. Waxay kaloo rabtaa inay difaac ka dhigato, xaratuure ka dhigato, halkaas Itoobiya laga wardiyey ayaa laga rabaa. Oo raggii jihaadi lahaa ama geli lahaa ama iska dhici lahaa yaa laga yiraahdo, oo raggii waddankooda u qayli lahaa gumaysi iska celi lahaa qubkii rasaasta loo diido. Marka in loo shaqeeyo Itoobiya camiil loo noqdo waddankee difaacta rabtaa mooyaane, akhli ma aha. Itoobiya waxay idiin dhisayso ninka qaadanayo waa akhasunaasa waxgaranayni waaye. Cadowga rasmiga ee diiniyan iyo dal ahaan iyo wadan ahaan qofka Soomaaliga ee shaqsiga ee nadiifka ku beeran cadowgeena rasmiga waa Itoobiyaan. Itoobiyaana marka maamul noo sameynayane ninka yeela waa nin axmaqo waxgaranaynine waqtiga lagu dhameyna waa la arki doonaaye. Kaasina waxa uu ahaa Dr. Xanafi Cabdi Sheekh Aadan, waa isla arrimaha gobolada dhexe iyo waxyaabaha ka taagane. Wariyaheena Maxamed Muudey Axmed ayaa waxa uu codbaahiyaha la dhex qaaday bulshada iyagoo aragtiyo ka dhiibanaya maamulada iska soo horjeeda ee shisheeyuhu ay ka sameeyeen gobolada dhexe. Bismillah, waxa weeye horta waxaan salaamayaa idaacadda Alfurqaan iyo dadka ka shaqaynaya, khayr baan u rajaynayaa. Intaas waa duco, duco dabadeed. Waxaan rabaa inaan yar isdul taago gobolka Galguduud iyo Mudug iyo waxii la daris oo dhan iyo Soomaali oo dhanba inaan kelmad aladankiisa qiimo leh aan u sheego ayaan doonayaa. Marka waxaan marka hore ku hormarayaa nimanka reer Galguduudeed oo Cadaado iyo Galguduud dhuusa mareeb oo nimanba afar qori inta la yimaadeen oo Itoobiya usoo dhiibtay ay yiraaheen madaxweynaan nahay, oo nin walba nin madaxweyne ilaalinkiisa askari Itoobiyaanu ay baabuurkeeda ku qaadayso oo ay labadoodii isku direyso 90 kilomitir ay isu jirtaa, laba meelood laba madaxweyne laga sameeyo adduunyada ma jirto. Marka waxaan leeyahay kuwa waxgaradka ah, kuwa hadda waa la doortay leh, kuwa dhiigga usoo tafaxaytay Galguduud iyo Mudug weeye, oo ilaa Mudug ilaa Gaalkacyo ilaa Garowe ilaa maxaa Boosaaso ilaa muxuu ahaa Hiiraan ilaa inta u dhaxaysa ummadda joogta in la xulciyo ayaa loogu yimid oo midba kalba dhabarka laga soo taabto. Marka waxa weeye madaxweyne ma jiro, madaxweyne ma ahan, waa tuugo ay soo dirsatay ilaahdankiisa Itoobiya ay gacan yare uga tahay Ingiriiska iyo Mareykanka. Hebel Lelaskey ayaa madaxweyne ka ah waddanka haddii runtiisa la rabo oo xukunkiisa waxa uu ku hadlayeen maanta waynu maqlaynay. Marka waxaad yeelaysaa niman oo buqcadaas Ilaahay ku nooleeyateen, kuwa caqliga leh oo ka fiirsada arintaas, hayaan la isku kiindilin, yaan dhiiggiina la isku daadinin, yaan ilaahdankiisa hebel hebel ilaahdankiisa kilaan iyo hebel fulaan aniga la dhasho madaxweynu noqday ee qalbiga kaa gelin, waxaa laga danta laga helaya waxa weeye dibicade iyo dibi madoobe weeye, dibi cadday dibi madoobe. Markii dibiga cad la diiro kan madoobaa la cunaya. Berri marka labadiina la isku kindiro qabiil qalb laga siiyo, midka dambena waa la laynaya ama berriya inta loo dhiiba hadara kii dambe la laynaya, sidaa ayaa lagu qabsanayaa waddanka. Marka waxaan idin leeyahay ka fiirsada bulshada, meesha madaxweyne ma jiro, Xasan Sheekh madaxweyne ma ahan, ilaahdankiisa kana damaanta waa la doortay ma ahan, kiisha la dhusmare laga doortay madaxweyne ma ahan, waa adeeg gaalo weeye, kookayaal gaalo weeye. Intaasaan leh. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluh ama bacd. Haddii aan ku dhiibido ra'yigayda maamulkan laka sheegahay Galguduud, dadka muslimiinta ah walaalaheena Galguduud yalka shalqiibiyahay oo umadda muslimiinta laka sheeljiyay, mayna sheegayna dadka muslimiinta halbooleen iriga halaale ma dhalaaso nimankaas niman kristaan ee umadda qiibiyan aayahan iyo dameehan inaanu ku fikirno waajib way dadka walaalaheen maynka baaqay reer Galguduud war meelid degmaka jarto umadda yalka shalqiibiyahay war kutaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala halagno dadka mujaahidiin halganka kala jeel kristaanka haanasa nolol iyo kheyr umadan haye war Itoobiya wala sood wanaag maneen haayana dadka walaalaha ma inka baaqay oo sheegay war Itoobiya maamulka la sheegahay oo doon mayla fada ciidaaf inuu gelinano oo la dagaalamana wal al wal gaalo wadad maylana abeyna abeyna wal al wal kristaan wadado wallahu subhanahu wa ta'ala bismillaah alhamdulillah wabi nasta'inu ala amri dunya wa dinihi sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam amma ba waraani waxaan u arkaa labada maamul oo cadaade iyo dhusmareeb Itoobiyaanka ay ku dhisteen waxaan u arkaa gumeysi xoog leh in ay tahay dalka in lagu qabsado bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah in insha Allah taas waxaan u arkaa in Itoobiya waa cadaw islaamka een waxay rabtaa in macna dadka Soomaalida ay qaab walba ay u adeegsato oo isay isku dhacaan meeshaas ay ugu faa'iideysato een dadka isku dhacaan oo lay ahaan dadka ay culiyihiin marka waxa waxa badan looga faa'iideysan kara marka insha Allah taala ula jidada ay kale tahay in dadka isku dhacaan oo is dagaalamo dadkaas isnaafeen marka kiiso harana dhaw is tartiib ayda macna ay u qarisay u dhameeso macnaha wadankaas ay kelin kali xad ay ugu dhigtay ay rabtaa barakallahu fiika kuntii waxa weeye labada maamul ee laga sameeyay galguduud labadooduba horta guud ahaan umada islaamka iyo umada Soomaaliyeed iyo umada gobolka degan minnaba waxa weeye maaragtay waxba uma tarayaan waayo waxa weeye maaragtay labada maamul ba waxa sita dad maaragtay cad u ah Soomaaliya ugu dambeyntiina weerar ayaa ka dhacay kaniisad ku taala waddanka Nigeria gaar ahaan Waqooyi Bari waxana warka soo baxaya dawladda Nigeria lagu sheegay in 5 qof ay ku dhinteen oo Kristan ah weerarkaasi kaniisada ka dhacay inkastoo aanay jirin cid la hadda sheegatay mas'uuliyadda weerarka ama ka hadashay wararka qaar ayaa sheegay inay macquul tahay in qasaaraha intaasii uu ka badan yahay guud ahaan wanaagsan inta barnaamijka dhuxa wareysiyada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والإضلال في عتاب إن للدين